elinden kurşun yedim, ölmedim. Arkadaşlar kahve yemiş bilmedim ama yetiş ince Mehmet, yetiş naldırdım beni. Hadulen de hadulen kareş kestim belinden aman oho. Ölecek yerimde. Hadulen de hadulen yine yeniden danası aman oho. Kızı bana yangın ne karışır anası. Alaaddin'in ufacık tefecik taşları aman ofo. Karardı da kaldı gümüş dişin kaşları. İşte de böyle bu peleğin işledi aman ofo. Gitti de gençlik gitti elde ne fayda. Hadulen de hadulen kareş kestim belinde aman öfe. Sen vurdun beni tam ölecek yerimde. Hadulen de hadulen yine yinen danası aman oho. Kızı bana yangın ne karışır aman.